Ela gözlüm ben bu elden gidersem, ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melul melun, kal melul melun. Kerem et aklından çıkarma beni, alma gözyaşını sil melul melun. Kerem et aklından çıkarma beni, alma gözyaşını sil melun melun. Elvan çiçekleri takma başına, elvan çiçekleri takma başına, kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşını sil melun melun. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşını sil melun melun.